یُس پنٛنِس پروردِگار سٕنٛز بیزٲری کھوژان آسہِ. ثمانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع چھُس کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس رحم کرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مہربان چھُ. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. یِم لوٗکھ اہلِ کِتابو تہٕ مُشرِکو اندرٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سوزنہٕ یِنہٕ برونٛٹھ کٲفِر ٲسۍ، تِم ٲسۍ نہٕ پننہِ کُفرٕ نِشہِ پتھ روزوٕنۍ یوٚتانۍ نہٕ تِمن نِش واتہِ ہا نٔنۍ تہٕ واضح دٔلیٖل. رسول من الله يتلو صحفا مطهره. سۄ واضح دٔلیٖل گٔیہِ پیغمبرا خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، سُے آسہِ ہا پران تِمن پٮ۪ٹھ پاک و پاکیٖزٕ صورت مضامیٖن. فیہا کتب قیمہ. یِمن منٛز برٛیٖٹھمٮ۪ن نٲزِل کرنہٕ آمژن آسمٲنی کِتابن ہٕنٛدۍ درُست مضامیٖن لیکھمٕتۍ تہٕ درٕج آسان کرنہٕ آمٕتۍ، یعنی تِمن کٲفرن ہُنٛد کُفر اوس تیوٗت سخت تہٕ شدیٖد کہِ تِہُنٛد سُہ جہل تہٕ کُفر ہیٚکہِ ہا نہٕ دوٗر سپدِتھ بٔڑِس عظیٖم شان پیغمبر سٕنٛدِ سوزنہٕ ورٲے. تمی موقعہٕ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن تِمن پٮ۪ٹھ اتمام حجت کرنہٕ خٲطرٕ سُہ عظیٖم شان پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیٚتھ، جلیل قدر اکھ کِتابا ہیٚتھ. وۄنۍ اوس لٲزِم کہِ تِم زانہن اتھ غریٖمت، تِم کرہن تلقی بالقبول تہٕ تِمن انہن ایمان. مگر یِمو اندرٕ یِم اہلی کِتاب یعنی یہود نصارا ٲسۍ، تِمن گٔے گٹہٕ، وۄنۍ چھنہٕ بیٚیَن کٲفرن ہٕنٛز کَتھٕے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. مختلف تہٕ الگ الگ سپٕدۍ نہٕ اہلِ کِتاب مگر تِمن نِش واضح دٔلیٖل واتنہٕ پتہٕ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہِ برونٛٹھ ٲسۍ تِم مُتحد تہٕ مُتفِق تِہنٛدِس حقس اندر، بُغضو عِنادٕ سببہٕ کوٚرُکھ تِمن انکار تِہنٛدِ تشریٖف اننہٕ پتہٕ، اڑیو اوٚن ایمان اڑیو کوٚر انکار. یُتھ جلیل قدر پیغمبر تہِ یِژھ عظیٖم شان کِتاب وٲتِتھ گوٚژھ تِہُنٛد دیٖن حقس یعنی اسلامس پٮ۪ٹھ مُجتما تہٕ مُتفِق سپدُن، پنٕنۍ برٛوٗنٛٹھِم اختلاف ترٲوِتھ گٔژھۍ سٲری اختلاف ترٛاوٕنۍ، تَمہِ چہِ جایہِ سپُد تِمن تِہنٛدِ تشریٖف آوری پتے پانہٕ ؤنۍ سخت اختلاف. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حالانٛکہِ تِمن لوٗکن اوس پرٛیٖٹھمٮ۪ن کِتابن اندر یِہوے حُکُم کرنہٕ آمُت کہِ عبادت کٔرِو اللہ تعالیٰ ہس یِتھ پٲٹھۍ کہِ عبادت زٲنِو خاص تہٕ سزاوار تٔسۍ سوز، باقٕے بٲتِل دُنیٲوی شِرکہٕ کیو دیٖنو نِشہِ یکسو تہٕ الگ سپدِتھ. بیٚیہِ اوس تِمن حُکُم کرنہٕ آمُت نٮ۪ماز برپا تھاونُک، بیٚیہِ مالٕچ زکات ادا کرنُک. یِہوے چھُ مضبوٗط تہٕ محکم مِلت یتھ پٮ۪ٹھ سٲری حضراتِ انبیاء پکان آیہِ. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. بيشك يمو لوكو اهل الكتاب واندر انكار كور پیغمبر برحقس بي مشرك تمواتن ساري جهنمس اندر ییٚتہِ تِمن ہمیشہٕ روزُن چھُ. یِمے لوٗکھ کیاہ گٔے ساری مخلوٗقو اندرٕ بدتر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. بے شک یِمو لوٗکو ایمان اوٚن خۄدایس تہٕ تِہنٛدِس پیغمبرس، بیٚیہِ یِمن چیٖزن ایمان انُن لٲزِم چھُ، بیٚیہِ کرکھ رٕژ عملہٕ، تِمے لوٗکھ کیاہ گٔے ساروٕے مخلوٗقو اندرٕ بہتر. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. مزور تہ جزا تہند تہندس پروردگارس نش تم جنت یمو بن کن کل پکان آسن تمنی جنتن من روزن تم ہمیشہ ابد الآباد اللہ تعالیٰ روز تم نش روزی تم روزن اللہ تعالیٰ نش روزی یہ جنت تو یہ رضامندی ہند خلا تی تس عطا کرن اس پنس خدائس کھوسان آس یعنی یہ تھود مقام یہ عطا کرن مگر تس اس پنس پروردگار سنس بیزاری کھوسان آسہ.